Zimoodporny. Zadbaj o silnik twojego samochodu w czasie chłodów i rozgrzej się aromatyczną kawą z Wild Bean Cafe. Zatankuj minimum 30 litrów dowolnego paliwa BP i odbierz kawę za jedyne 3 zł. Promocja obowiązuje z kartą Payback na stacjach BP z Wild Bean Cafe do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Klienci banków mogą być spokojni. Takie zapewnienia padają także po wieczornym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej. Dziś kolejne działania prokuratury w sprawie KNF-u. Ciepłe posiłki, ale także spotkania i rozmowy. W serwisie Trójki powiemy, jak w Polsce przebiegał Światowy Dzień Ubogich. Będzie też o morsach, które właśnie zaczynają sezon. Do późnej nocy trwało wczoraj posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Omawiano sytuację dwóch banków należących do biznesmena Leszka Czarneckiego, Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Ich przedstawiciele zapewnili, że na bieżąco regulują zobowiązania wobec swoich klientów. Z kolei Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia w razie potrzeby. Wcześniej szef NBP Adam Glapiński powtórzył na antenie TVP, że klienci banków w Polsce mogą być całkowicie spokojni i czuć się bezpiecznie. Ta deklaracja pada w związku z informacjami o tym, co działo się w Komisji Nadzoru Finansowego. W marcu ówczesny przewodniczący KNF-u Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za 40 milionów złotych. Miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa komisji prawnika. Właściciel banku Leszek Czarnecki nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę. Chrzanowski złożył dymisję, premier ją przyjął. Sprawę wyjaśniają prokuratura i CBA. A prezes Narodowego Banku Polskiego apeluje, żeby nie mieszać systemu bankowego do rozgrywek politycznych. To jest szkodnictwo najwyższego rzędu. Apeluję do wszystkich polityków, parlamentarzystów, dziennikarzy i publicystów. Nie mieszajcie systemu bankowego i finansowego do swoich rozgrywek. Dziś Leszek Czarnecki ma zeznawać w katowickiej prokuraturze, która zajmuje się sprawą KNF-u, a wczoraj prezydencki minister Andrzej Dera deklarował, że choć Andrzej Duda nie ma nic wspólnego z zamieszaniem wokół komisji, to nie będzie unikał ewentualnego przesłuchania. Jeżeli prokurator w Polsce uzna lub sędzia w Polsce uzna, że pan prezydent powinien być w jakiejś sprawie przesłuchany, to chcę powiedzieć, że pan prezydent jest obywatelem tak jak wszyscy my i na pewno stawi się przed takim organem w celu złożenia zeznań. Roman Giertych, który jest pełnomocnikiem właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, ma dziś złożyć w prokuraturze nagranie rozmowy Czarneckiego z ówczesnym szefem KNF-u Markiem Chrzanowskim oraz innymi przedstawicielami komisji zarejestrowane w lipcu. Mecenas Giertych stawia Komisji Nadzoru Finansowego zarzut nadużycia uprawnień. Pisze też o możliwości istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia Getin Noble Banku. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w specjalnym oświadczeniu stwierdza, że zarzuty Giertycha są bezpodstawne. Według komisji to próba utrudniania działań organu nadzoru. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W samym centrum Warszawy, w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, wolontariusze rozdawali wczoraj ciepłe posiłki i drobne upominki osobom bezdomnym, najuboższym, samotnym, doświadczonym przez los. Akcje z okazji Światowego Dnia Ubogich przygotowały wspólnie 4 organizacje charytatywne, m.in. Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Fundacja Smile Warsaw, która w każdą niedzielę w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki rozdaje potrzebującym jedzenie. Do pracy nie mogę iść, bo nie mam gdzie spać. To jest ten problem. Innego nie ma. Bartek Pulcyn, Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Bezdomni to nie jedyni ubodzy, którzy są wokół nas. To też jest taki sygnał, że ubóstwo nie tylko dotyczy tego, że nie mamy domu, czy nie mamy pieniędzy, ale też brakuje nam drugiego człowieka. I to jest też kolejny sygnał, że my chcemy dawać znać, jak za Franciszkiem mówić, o tym, że osoby potrzebujące pomocy są przede wszystkim ludźmi, którzy potrzebują naszego kontaktu, naszej uwagi, potrzebują, żeby ich godność jako człowieka była podnoszona, bo warunki, w których czasami żyją, temu zaprzeczają. Katarzyna Nicewicz, Fundacja Daj Herbatę. Jesteśmy tutaj przede wszystkim z ciepłym posiłkiem, z ciepłą herbatą. Jest nas dużo wolontariuszy. Są jeszcze desery rozdawane, więc mamy nadzieję po prostu, że nas tu będzie dużo i że osoby bezdomne dostaną po prostu dużo wsparcia. Inicjatorem organizowania Dnia Ubogich na całym świecie jest papież Franciszek. O najnowszych wydarzeniach na Ukrainie rozmawiać będą w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Chodzi głównie o pseudowybory w części okupowanego przez Rosję Donbasu. 11 listopada wybrane zostały nowe samozwańcze władze dwóch nieuznawanych republik ludowych, Donieckiej i Ługańskiej. Przedstawiciele Ukrainy i państw Zachodu uznali te tak zwane wybory za nielegalne, podważające suwerenność i integralność terytorialną oraz sprzeczne z porozumieniami mińskimi. Polskie MZ pisało o realizowanej przez Rosję polityce siłowej zmiany status quo. Pojawiły się też apele o zdecydowaną reakcję Unii Europejskiej. Według niektórych unijnych dyplomatów ministrowie już na tym spotkaniu mogą dać zielone światło dla wpisania na czarną listę 5 osób odpowiedzialnych za zorganizowanie głosowania. Objęcie sankcjami oznaczać będzie zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A na koniec mamy jeszcze coś dla tych, którzy narzekają, że jest zimno. Można skorzystać albo tylko posłuchać i być może od razu zrobi się cieplej. Morsy zaczynają sezon i na przykład w Warszawie w każdą niedzielę na plaży Preskiej chętni zanurzają się w lodowatej wodzie. Trzeba wejść do wody, nie łamać się, że na początku człowiek ma ochotę wyskoczyć natychmiast. Trzeba wejść, te szczypanie, pieczenie, to wszystko jest, to jest kwestia minuty, pół minuty. Według wielu naukowców zimne kąpiele przedłużają życie. Skrót wiadomości w Trójce o 7.30. Także Krzysiu, nie łam się, proszę, szczypanie pana, jest dobre. Już szczypię. Krzysztof Łoniewski. Po świetnym konkursie drużynowym bez happy endu w indywidualnym Kamil Stoch w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince był czwarty. Wiedziałem, że stać mnie na dobre skoki, ale też jakby zakładałem, że może coś na tym etapie nie wyjść, prawda? Cieszę się, że koniec końców walczyłem do samego końca o dobry rezultat i, no i to da mi po prostu dobrą pozycję wyjściową teraz na kolejny starty. Mówił oczywiście Kamil Stoch. Szóste miejsce zajął wczoraj Piotr Żyła, ósmy był Dawid Kubacki. Wygrał Rosjanin Jewgenij Klimow przed Niemcem Stefanem Laje i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Teraz tenis i niespodzianka w Londynie. Nowak Dziokowicz nie wygrał ATP Finals. W finale do skóry dobrał mu się Aleksander Zwieriew. Zwyciężył do 4-3 i zgarnął bagatela 2,5 miliona dolarów. To największy sukces i najwyższa garza w karierze Niemca. W kraju Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej kadry z urazem lewego kolana. To oczywiście oznacza, że nie zagra we wtorkowym meczu Ligi Narodów z Portugalią. W tych samych rozgrywkach poznaliśmy dwóch kolejnych uczestników turnieju finałowego. To Anglicy. 2-1 wygrali z Chorwatami i Szwajcarzy. Ci w szalonym meczu aż 5-2 pokonali Belgów, choć przegrywali już 0-2. Gdyby ktoś zapomniał, to ograliśmy ich podczas Euro 2 lata temu. Gdzie jesteśmy my? Gdzie oni? W siatkarskiej plus lidze Stocznia Szczecin jest w czubie tabeli i 3-1 wygrała z Czarnymi Radą, mówi trener Stoczni Michał Gogol. Cieszymy się na pewno z 3 punktów, bo to jest dobra drużyna. To jest drużyna, która ma w swoim składzie świetnych zawodników, która ma bardzo dobrą pierwszą akcję, potrafi atakować wysoko, mocno. Zresztą pokazują to ich wyniki też w tej rundzie. To prawda, Czarni wygrali 6 ostatnich spotkań, ale wczoraj znaleźli po gromce, tak jak AZS Olsztyn 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Sebastian Ożyje, to w rajdach samochodowych człowiek-instytucja. Na potwierdzenie po raz 6 z kolei został mistrzem świata WRC. Wystarczyła mu do tego 5. lokata w rajdzie Australii. Wystarczyła, bo konkurenci do tytułu od Tanaka i Thierry Neuville nie ukończyli imprezy. Jeszcze szachy i ciągle nierozstrzygnięty pojedynek Magnusa Carlsena i Fabio Caruany o mistrzostwo świata. W 7. partii, tak jak w 6 poprzednich, padł remis. Pana to interesuje, prawda? No zdecydowanie. Znowu remis? Znów. O, poziom się bardzo wyrównał. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A potem jest dogrywka i karne. Gdyby jednak. Tak, tak. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu kraju rano śnieg się pojawi. Temperatura zaczyna się na minusie, -2 stopnie w Zakopanem. A poza tym 0 w Przemyślu, +1 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Kielcach i Lublinie, 2 w Łodzi, Warszawie, 3 w Zielonej Górze, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Białymstoku, Suwałkach, Olsztynie i już, 4 w Gorzowie, Wielkopolskim i Gdańsku, do 5 w Koszalinie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że jesteś 200 km od firmy. Źle skręciłeś. Odbij w lewo i wróć na trasę. A, masz też mało paliwa. Wysyłam ci przez aplikację adres najbliższej stacji. Jak wrócisz, masz już umówione kolejne zlecenie. Mercedes-Benz Vito. Samochód pod pełną kontrolą. Teraz z bezpłatnymi usługami zarządzania pojazdem Mercedes Pro Connect. Dzięki nim sprawdzisz stan i lokalizację samochodu oraz zaplanujesz przegląd. Tylko teraz kupisz wszechstronne Vito z rabatem do 35 tysięcy złotych brutto. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. Gdzie takie autobusy z panią Kołaczkowską jeżdżą? Bo ja to chętnie karnet kupię. O, nie tylko pan. Spróbuję się dowiedzieć. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jasmin Levy znów w Warszawie. Tym razem z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Koncert To co najpiękniejsze jesień. Polskie Radio zaprasza. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 25 listopada, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, godzina 19. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor z dużym ekranem biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 48 cali za jedyne 1111. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla ciebie. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 7:00, audycja poranna. Za chwilę dr Tomasz. Porozmawiamy sobie jeszcze troszkę o pierzynach. Ale też spróbujemy znowu polecieć na Andromedę. Paleta cyjnu, lubiana w garści. Butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzyjem w noc, papier już zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Tyle i jeszcze parę naganów. Mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo Wehrmacht, Jesus Mann, panie doktorze. Dzień dobry. Wie pan co, w czwartek opowiadaliśmy się podpiąłem trochę. No. Odpowiadał pan na pytanie pana Roberta z pierzyn dużych. Dużych. Tam dobrze. Dużych. Powiedzieliśmy pierzyna duża, to pierzyny. To jednak jest więcej niż jedna pierzyna. To tym lepiej moim zdaniem. I pan Robert potwierdza, że obok są pierzyny małe i że generalnie bardzo fajnie się tam mieszka, tylko nie jest tak ciepło i trzeba jednak opalać w piecu, oczywiście ekologicznie. Więc pozdrawiamy pana Roberta. To było pytanie o komary zestresowane. Tak, nie, no oczywiście, jasne, że tak. Bo, no nie wiem, może jak będę przejeżdżał gdzieś, to... Przez pierzyny duże, zaraz za małymi, to tam uwaga na komary. Czy tam gdzieś można kawy się napić? Na pewno. W trasie, jak na się jedzie? Tak? Na pewno, na pewno. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, teraz oficjalnie pana przedstawię. Dzień dobry. I powrócimy do pytania też z zeszłego tygodnia. Bardzo proszę. Ponieważ było pytanie o podróż na Andromedę i wyszło tak, że żeby wysłać im sygnał i żeby wrócić, to jest 5 milionów lat. Tak. I że tam lecielibyśmy, gdybyśmy lecieli z prędkością światła, co jest teoretycznie niemożliwe i praktycznie, to 2,5 miliona lat by nam zajęło. Tak. No ale napisał słuchacz, żeby to... O ile byśmy nie zabłądzili po drodze, wie pan, bo to tak zawsze z GPS-em jest to samo, nie? Niby pokazuje dwie godziny, a później, no, wie pan jak jest. Dobrze. 2,5 miliona lat z prędkością światła. Tak. Ale słuchacz napisał, że musimy doprecyzować, bo osoba, która poleci na tę Andromedę, nie będzie leciała 2,5 miliona lat, tylko 600 lat. Znaczy, to zależy z jaką prędkością rzeczywiście, bo ta prędkość, jeżeli ją zaczniemy wyliczać, jest taki bardzo fajny wzór na dylatację czasu. On wbrew pozorom wcale nie jest trudny. To się bardzo fajnie liczy. Możemy obliczyć, o ile ten czas dla kogoś, kto porusza się z daną prędkością, pobiegnie, czy nie wiem, popłynie wolniej albo szybciej. No więc rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy kogoś wsadzili do tej hipotetycznej rakiety i gdybyśmy rozpędzili tą hipotetyczną rakietę do prędkości niemalże światła, tam dosłownie prawie że światła, bo z prędkością światła, zgodnie z teorią, nic takiego fizycznego, no tak równo z prędkością światła się nie może poruszać. Więc prawie że, to czas na pokładzie tej rakiety biegłby zupełnie inaczej. W efekcie nie trzeba by było tych 2,5 miliona lat na pokładzie rakiety, tylko tam kilkaset, powiedzmy 600, 700. Ale na Ziemi to by było te 2,5 miliona lat. Więc, znaczy ja nie wiem, czy to jest pocieszenie, okej, nie lecimy 2,5 miliona, tylko 600 lat, bo pocieszeniem by było, że lecimy powiedzmy rok, a nie 2,5 miliona. Mm-hmm. 600 to jest dalej abstrakcyjnie dużo. Jak sobie pomyślimy, jak wyglądały chociażby nasze miasta i nasza cywilizacja 600 lat temu, to mamy pojęcie, o jakim my w ogóle mówimy okresie. Poza tym to jest 600 w jedną stronę. No jest jeszcze tam chwileczkę, bo wie pan, coś zjeść, może się załatwić i jakieś zakupy zrobić. No i 600 w drugą stronę. Dla mnie to jest i tak beznadziejnie długo. Pocztówkę można wysłać. No tak, tylko że to wtedy znowu by laserowo leciały, tak? To one w skrócie, podtrzymuję, ja się zgadzam z tym, co napisał pan Marcel, ale że to jest nie 2,5 miliona, tylko 600 na pokładzie, ale dalej podtrzymuję to, co powiedziałem, że ja tego absolutnie nie widzę. I co więcej, akurat przypadek z Drogą Mleczną, czyli z Ziemią i z Andromedą nie jest może bardzo reprezentatywny, bo te dwa ogromne obiekty się do siebie zbliżają. Więc jeżeli poczekamy odpowiednio długo, to być może to nie będzie 600, tylko 300 na przykład lat. Natomiast generalnie latanie do bardzo, czy obserwowanie bardzo odległych obiektów w kosmosie jest coraz trudniejsze, dlatego że te duże obiekty kosmiczne, one się oddalają i to się oddalają coraz szybciej. Więc nie mam tutaj specjalnie nadziei wielkich, że będziemy latali, czy my, w sensie ludzie, czy jakieś automaty, bardzo, bardzo, bardzo daleko. Pocieszające jest to, że nasza własna galaktyka jest na tyle duża i na tyle mało jeszcze zbadana, że na spokojnie, na wiele set tysięcy, może milionów lat mamy co robić tutaj na miejscu. Jest co robić. Jest co robić. To jest kawałek ogródka do Tak, i to się nie ma co dołować, że wie pan, że oni tam bliżej są czy dalej i tak do nich nie dolecimy. Tu jest na miejscu dużo ciekawych rzeczy. To ciekawe, że jak ktoś tak poleci, to on będzie leciał 2,5 miliona lat, ale tam na pokładzie to 600. Tak. No to jest taki bardzo, bardzo znany paradoks bliźniąt, gdzie można sobie policzyć, że jeżeli jeden bliźniak wsiądzie do rakiety i poleci gdzieś, nawet nie chodzi o to, żeby daleko, chodzi o to, żeby szybko leciał. Mhm. Więc odpowiednio szybko będzie latał, czy wokół Ziemi, czy wokół Układu Słonecznego i wróci i spotka się ze swoim bliźniakiem tutaj, to ten ziemski będzie stary, a ten jeszcze będzie młody. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Pochwalić swoją żoną. Otóż ma instynkt prawdziwej Indianki. Przepowiedziała zimę. Zagoniłam je w sobotę o godzinie 6 rano z grabiami, żebym zbierał liście i tak całą sobotę. I w niedzielę co? Spadł śnieg. Można przepowiadać pogodę prawidłowo? Można przepowiadać. Tylko trzeba mieć odpowiednią żonę. Hej. No zdecydowanie. I trzeba żony co? Słuchać. Projekt Tata. 22 minuty po 7. No, tutaj taki miły coming out, proszę bardzo, kolega słucha żony, to dobrze. Przepraszam, bo słowo mi uleciało. Nie, nie, to ja wytłumaczę po programie, absolutnie. Dobrze. Widzę, że intensywny był weekend. U mnie zresztą też dużo się działo i jeszcze był czas na przeziębienie, także taki się znalazł. No, znalazłeś, wykroiłeś chwilkę. Troszkę, ale nie ma co narzekać, zwłaszcza po takiej dawce pozytywnej energii, jaką zafundowała mi wizyta na 10. forum Tato.net. To fantastyczne, że tylu ojców chce się uczyć i doskonalić, słuchać i pytać, bo warsztatów oczywiście też nie zabrakło. Mnóstwo ciekawych spostrzeżeń i refleksji, z którymi wróciłem do domu. Pewnie jeszcze będę się z nimi dzielił także z państwem. Miłość, szacunek, bo to było hasło forum, to przecież wartości uniwersalne. A ile do tego praktycznych drogowskazów od świetnych i zaangażowanych ojców, to już moje. Tych, jak być lepszym ojcem, jak tworzyć więź i czego możemy się także uczyć od dzieci. Ale żeby mieć na to wszystko siłę, trzeba też zadbać o siebie, żeby jak najdłużej być w dobrej formie. Trochę niesiemy swoje ciało na te najbliższe 40-50 lat. Jesteśmy pokoleniem, które będzie żyło bardzo długo. To jest cudowne. No i jest takie powiedzenie sportowców, że jeżeli będziesz dbał o swoje ciało przez pierwsze 40 lat życia, ono zadba o ciebie przez drugie. No i odwrotnie, jeżeli go katujesz, nie dbasz o niego, to niestety wróci. Więc w tym znaczeniu niesiemy to rzeczywiście na przyszłość sobie, no i też naszym dzieciom, które jakby liczymy wszyscy, że będą z nami długo. To dostarczmy to ciało w dobrej formie. To jest to przesłanie. Przekonywał nas Krzysztof Filarski, tata 7-letniej Emilki, psycholog biznesu, biegający maratony i zachęcający do zdobywania takich własnych szczytów i rozwijania się na tej drodze. Oprócz lepszej kondycji tworzymy w ten sposób dobre nawyki. Żyjemy trochę w takich czasach takiego przymusu trzech foteli. Jest fotel samochodu, fotel przy biurku w pracy i fotel kanapa przed telewizorem. żeby się odspawać od tego, to raz robimy dobrze dla siebie, dajemy fajny przykład dzieciakom, które mają to samo, mają biurko, czyli krzesło w szkole i pewnie przy komputerze i też niestety przy telewizorze. Po drugie, dbasz o siebie, czyli szukasz tej energii w sobie, żeby zarządzić swoją energią fizyczną. To się bardzo przekłada na energię taką do życia, do starań się. Te dwie przyczyny są absolutnie wystarczające, żeby pomyśleć, czy jestem ojcem w formie, no i czy jestem facetem w formie. Pomyśleć, właśnie, bieganie, mówi Krzysztof, daje też czas wyłącznie dla siebie, którego brakuje nam w codziennej, umownej bieganinie. Godziny treningów, kiedy przygotowujemy się do startu, to może być ten niepowtarzalny czas dla nas samych, także sposób, by nie myśleć o bólu. Świetnie jest mieć czas na taki quality time sam ze sobą, zastanowić się, po co to robię, co robię. Ja rzeczywiście nie słucham wiele, tylko raczej myślę, co tam mi w sercu gra, to jest super czas dla siebie. Natomiast na samym biegu zawsze coś boli, natomiast fajnie się skupić na tym, po co biegnę, znaleźć sobie towarzysza, który dodaje ci energii. Biegnę często właśnie na maratonach z grupą ludzi, ponieważ biegnę w stroju kurczaka, co jest już znanym takim zjawiskiem, to ludzie często biegną ze mną, ponieważ widzą, że mam fajną energię, że też potrafię ludzi przeciągnąć przez tak zwaną maratońską ścianę. Czyli od momentu, kiedy jest 34-24 kilometry do mety, to jest moment, w którym ludzie mają największy kryzys. Więc biegną z kurczakiem ze mną. I ja zawsze patrzę, o czym ludzie mówią, o czym myślą, potem to mówią. Jeżeli mówią, boli mnie lewa noga, to ja mówię, słuchaj stary, ale prawo a cię nie boli. No nie, świetnie, to biegnij bardziej na prawej. Jeżeli mówi, oj, mam kolkę, to mówię, super, jak coś czujesz, czyli żyjesz. Tak, no i piękna misja, prawda? Krzysztof przebiegł 7 maratonów, z czasem szedł poniżej 4 godzin, podobnie jak inny tata, Michał, mój kolega ze szkolnej ławki w liceum, którego bardzo miło było mi też spotkać. Porozmawialiśmy sobie więc, oni biegacze, ja biegający z mikrofonem, z podziwem patrzę na ich dokonania, jak choćby to 100 na 100, w czym Krzysztof niedawno uczestniczył. Zebrało się 100 osób, zrobił symultanicznie i ciągiem 100 pompek. Wydarzenie absolutnie patriotyczne, czyli miało na celu uczczenie 100 lat, ale też pokazało takie dwie fajne rzeczy też ojcom, bo to było 90 facetów, 10 dziewczyn. Ile to jest 100? Mówimy, 100 lat Polska wytrzymała. No to ty wytrzymaj 100 pompek. I drugie jest takie zdanie, które czasami powtarzamy, o, zbiorowy wysiłek Polaków. Zbierzmy się w jednym miejscu, zróbmy jakiś zbiorowy wysiłek. My chcemy też jako ojcowie, w ogóle jako ludzie, odczarowywać takie górnolotne słowa, przekładać je na konkret. Krzysztof ma jeszcze jedną moc, którą się podzielił z uczestnikami forum i opowiem o niej za jakiś czas, bo warto. A kolejne forum Tatonet za rok, ale ojcowie działają na co dzień, także w klubach w całej Polsce nie trudno ich znaleźć. Krystian Hanka, bardzo dziękujemy. Tak bardziej prawą nogą trzeba widzieć, jak Bora lewi. No, bardzo dobra motywacja do podstawy. Bardzo dobra, oczywiście, że tak. Doktor Tomasz opowiadał o tym, że podróż na Andromedę, no to trochę nam zajmie. 2,5 miliona lat, ale jak na statku to 600. No i to pobudziło wyobraźnię. Dzień dobry. Ja w sprawie pana Tomasza Rożka. Gdzie robią takie rakiety, bo ja bym chciał wsadzić moją siostrę. Pocięta mostami rzeka, upał. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańcz i czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają zmierzch. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech, samotni udają wesoły, pijani łapią się cieni, szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę po środku miasta, widzę oba brzegi, które jutro do roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino, dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają zmierzch. dziewczyny i chłopaki zapoznają się. W mojej sprawie ewentualnego lotu na Andromedę, bo tak w kontekście wypowiedzi naszych polityków odnośnie sytuacji lotnisk w Polsce, to może trzeba po prostu wystartować z Radomia, to będzie dużo bliżej, lot będzie trwał krócej. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, jak Państwo słyszeli? Krzysztof Zyblewski. Na pierwszych sesjach zbierają się nowo wybrani radni kilku sejmików wojewódzkich: pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Na Mazowszu przed inauguracyjną sesją przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u planują podpisać umowę koalicyjną dotyczącą współpracy w regionie. Kandydatem na marszałka województwa jest pełniący ten urząd od 17 lat wiceprezes PSL-u Adam Struzik. Z kolei na Dolnym Śląsku umowę koalicyjną podpisali PiS i bezpartyjni samorządowcy i to ta większość zdecyduje o obsadzie stanowisk. W sejmiku małopolskim samodzielną większość ma Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem na nowego marszałka województwa ma być Witold Kozłowski, a przewodniczącym sejmiku były rzecznik rządu Rafał Bochenek. Można jeszcze założyć sztab i włączyć się w ogólnopolską akcję charytatywną Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W niedzielę odbędzie się 26. Wielka Uliczna Zbiórka Darów. Wolontariusze nie zbierają pieniędzy, tylko długoterminową żywność, słodycze, ciepłe ubrania, zabawki i przybory szkolne. W ubiegłym roku przed świętami Bożego Narodzenia pomoc i świąteczne paczki trafiły do niemal 12 tysięcy rodzin oraz ponad 16 tysięcy placówek wychowawczych. Na południu Rumunii najprawdopodobniej odnaleziono obraz Pabla Picassa Głowa Arlekina. Trwa ustalanie jego autentyczności. Dzieło jest jednym z 7 skradzionych w 2012 roku z rotterdamskiego Muzeum Kunsthal. Inne były namalowane przez Claude'a Moneta, Paula Gauguina czy Henri'ego Matisse'a. Ich łączna wartość wyceniana jest na dziesiątki milionów dolarów. Złodziejami okazała się rumuńska szajka, która wywiozła obrazy do Rumunii. Część z nich sprzedała na czarnym rynku, część z obawy przed zdemaskowaniem prawdopodobnie spaliła. Jej lider na procesie zeznał, że był przekonany, że kradnie niewiele warte kopie, a do muzeum w Rotterdamie, w którym były wystawiane, dostał się za pomocą śrubokręta. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Pracownicze plany kapitałowe na ostatniej prostej. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś ustawę. Plany kapitałowe mają być powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem oszczędzania dla pracowników. Tak o programie mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Procesy demograficzne są nieuchronne. Jesteśmy społeczeństwem, które się starzeje. Chcemy, żeby w przyszłości Polaków, którzy są na emeryturze, nie dotknęło ubóstwo. Minimalny próg wpłatu do PPK dla najmniej zarabiających to 0,5% wynagrodzenia. W tym przypadku pracodawca odprowadzi 1,5%, a 240 zł dołoży budżet państwa. Podpisanie ustawy zaplanowano na 11 w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ulicy Książęcej w Warszawie. Czesi, Niemcy i Słowacy podbierają ukraińskich pracowników polskim agencjom zatrudnienia, pisze dziś Rzeczpospolita. W przyszłym roku w Niemczech zacznie obowiązywać nowe prawo, które ułatwi Ukraińcom migrację zarobkową. Według wyliczeń gazety zarobki migrantów z Ukrainy w Czechach czy na Słowacji potrafią być nawet o 2030% wyższe niż w Polsce. Ukraiński eksodus szacuje się na 500 tysięcy osób, co obniżyłoby nasz PKB o 1,6%, czytamy w gazecie. Kursem funta rządzą nagłówki gazet. To komentarz Jane Foley z Rabobanku dla telewizji Bloomberga. Ostatnie dni to dla brytyjskiej waluty drastyczne osłabienie. A co dziś o poranku dzieje się na rynku walutowym, wyjaśnia Marek Rogalski, główny analityk walutowy BOŚ. Nasz złoty z jednej strony próbuje nieco zyskać ślad za tym, jak nieco słabni na świecie amerykański dolar w wyniku pewnych obaw inwestorów odnośnie tempa podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku. Natomiast z drugiej strony mamy cały czas niewyjaśnione sprawy związane z włoskim budżetem, które ograniczają możliwość większego umocnienia się naszego złotego. I wydaje się, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Euro kosztuje teraz 4,31, dolar i frank szwajcarski 3,78, a za brytyjskiego funta płacimy 4,85. Czeka nas pochmurny dzień. To będzie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu opady śniegu. Rano jeszcze lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura zaczyna się od zera. Na południowym wschodzie 4 stopnie na północy, 6 nad samym morzem, ale chłodniej na Podhalu, bo tam może być nawet minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu smartfon Xiaomi Redmi Note 5 za 699. Odkurzacz Zelmer Filt HEPA za 249. Stalowa lodówko-zamrażarka Indesit No Frost 1,90 m za 1199. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insignię w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowit. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa, jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Media Expert. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Helena miała dziś bileciki do kontroli, a my mamy jeden bilet. Dziś do wygrania. Proszę posłuchać. Do 3 grudnia odliczamy dni do koncertu Paula McCartneya w Krakowie. Rozdajemy bilety i przypominamy piosenki klasyki. Przypominamy, nie podając tytułu, i to jest zadanie dla Państwa. 227 trójek. Prosimy o tytuł kolejnego nagrania. Proszę posłuchać, co to będzie za nagranie. No a do wygrania jeden bilet na koncert Paula McCartneya. Piotr Metz. Helter Skelter, yeah, I heard it on the car radio the other day. Helter Skelter. Słyszałem to ostatnio w samochodzie i rozumiem, dlaczego ludzie uważają, że to prekursor heavy metalu. Było tak. Przeczytałem w gazecie muzycznej, że Pete Townsend z The Who twierdzi, że właśnie nagrali najgłośniejszy i najbrudniejszy numer wszechczasów. Nie wiem dotąd, o który utwór chodziło, ale wszedłem do studia i powiedziałem, chłopaki, musimy nagrać coś bardziej brudnego i głośnego niż The Who. Dirtier and filthier and louder than The Who. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Let's go! po co to tak krzyczeć od samego rana? Taka piosenka ze zmyłką dla realizatorów, bo mają trudny moment, ale bardzo ciekawe nagranie. Tytuł też był ze zmyłką. Helter Skelter. Boże, nie wierzę. Przepraszam za emocje, ale próbuję się od samego początku dozwolić. No i się udało. Pan Antoni z Mrozowa jedzie na koncert. Gratulujemy. Zapraszamy na jutro. Jutro także będzie bilet do wygrania. Za 16 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Może to i moda, ale bardzo dobra i proekologiczna. Olga Ujak, biegaczka górska, zorganizowała konkurs na najlepszą akcję sprzątania podczas biegania. Sama idea połączenia tych dwóch aktywności wzięła się ze Szwecji i ma swoją nazwę, plogging. Chodzi o to, żeby podczas uprawiania sportu zadbać również o miejsce naszych ćwiczeń i po prostu posprzątać. No i już jest pierwszy tutaj. Butelkę znaleźliśmy. I co, ale to tak biegniesz z tą butelką, czy gdzie? Szukamy naleźć śmietnika? Na skraju zostawiamy i tam później podjeżdża samochód, jak jest więcej i wywozi to. I zawsze dbałeś o to, żeby śmieci zbierać? Raczej tak, bo jak kilkunastu biega, każdy przyniesie 2-3 butelki, no to po takim treningu jest trochę. Małe wiaderko. Impuls taki już, że stwierdziłam, że to robię. Biegaczka górska, Olga Łyjak. To była taka dość niefajna sytuacja, a mianowicie zdyskwalifikowanie pierwszej zawodniczki podczas zawodów łemkowy na Ultra Trail w Beskidzie Niskim. To była taka dość głośna sytuacja, bo odebrano jej tytuł Mistrzyni Polski za wyrzucanie opakowań po żelach i to się właśnie szerokim echem rozniosło. Bardzo dużo ludzi to komentowało, krytykowało, po prostu była olbrzymia dyskusja na temat właśnie śmiecenia. No a właśnie nikt nic nie robił. Wtedy właśnie podjęłam decyzję, żeby takie akcje organizować. Też jakby moim celem jest właśnie uświadamianie ludzi i też pokazywanie, że biegacze też nie są takimi śmieciarzami. To jest świetny pomysł. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia, która organizuje akcję sprzątania świata. Wykorzystanie wielkiego potencjału i trochę też z przymrużeniem oka odkupienie win. Dlatego, że po tych wielkich imprezach biegowych cała masa śmieci też zostawała. Zwłaszcza po niektórych imprezach organizowanych parę lat temu, takich przełajowych czy terenowych, to takie bogactwo inwentarza zostawiać w środowisku trochę nieładnie. Biegali, pili na przykład z butelki wody i po prostu wyrzucali za siebie? Dokładnie tak. I o ile przy maratonach organizowanych w miastach jest nie do pomyślenia, żeby takie pozostałości ze sobą zostawiać w środowisku, o tyle sprzątanie w terenie było bardzo uciążliwe. Chodzi o to, żeby po prostu te góry były czyste, a biegacze też w górach biegają z plecakami, więc to nie jest problem podczas 20-kilometrowej wycieczki zebrać kilka jakichś papierków czy jakichś tam plastikowych butelek. Właśnie jakieś opakowania po jakichś batonach, czasami się zdarzy jakaś puszka. To na pewno też nie zakłóca treningu, bo mówimy o takich właśnie wycieczkach górskich. Wiadomo, jak ktoś robi jakiś szybki trening w mieście, w jakimś tam określonym tempie, bo ma jakiś po prostu specjalistyczny trening, to nie będzie się zatrzymywał i zbierał śmieci. Ale właśnie mi chodzi o górskie, jakieś leśne szlaki. Tam spokojnie można biegać i po prostu jak się coś zauważy, to zbierać. To może trzeba iść dalej, nie tylko biegacze, ale też po lasach, łąkach również jeździmy na rowerach, uprawiamy Nordic Walking. Tak, i tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że od lat są takie grupy, są takie kluby, które organizując swoje rajdy czy właśnie przemarsze, też sprzątają te tereny, przez które przechodzą. Ja się cieszę, że taka moda jest. Niech ona wzrasta, niech się rozszerza. Spodziewam się, że dzięki takiej modzie to my przestaniemy po pierwsze śmiecić i wtedy nie trzeba będzie sprzątać. Dużo też worków jest takich, reklamówek, różnych tych akcesorii. Różne rzeczy można znaleźć w lesie, to Państwo bardzo dobrze wiedzą w czasie biegania. Akcję Biegam, nie śmiecę odnajdą Państwo na Facebooku, tam też zasady konkursu. O plogging w podwarszawskich lasach pytała i uprawiała ten sport Paulina Kozion. Polecamy. Za 12 minut będzie 8, za chwilę muzyczny rozkład jazdy i będzie też pytanie. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. donde acabará. Dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Si sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas. Już niedługo będzie na koncercie w Polsce, czy w koncertach. Nie, i redaktor czeka. Słucha czy nie słucha? Muzyczny rozkład jazdy. Na koncertach. Na koncercie? No dobrze, dobrze. W lutym. Ja wiem, że w lutym. Że tutaj niedaleko. Mhm. Ale czy gdzieś jeszcze? Więcej, tak. Dobrze, to przypomnijmy, jak będzie okazja. Na razie przypominamy, a w zasadzie opowiadamy o tym, że kolorów nabiera przyszłoroczna edycja festiwalu popularnego Colors of Ostrava. Kilka tygodni temu organizatorzy ogłosili występ zespołu The Cure, a teraz drugą gwiazdą imprezy, choć gwiazd będzie zapewne więcej, każdy, kto tam występuje, jest gwiazdą na pewno, został zespół Florence and the Machine. Będzie to pierwszy występ u naszych południowych sąsiadów, pani Florentyny, jak to zgrabnie ujmuje redaktor, i Florencji, jak wersję wolę ja. Impreza odbędzie się między 17 a 20 lipca w Ostrawie, dzielnica Dolni Witkowice. Piękne pofabryczne tereny, które także można zwiedzać w kaskach, przynajmniej było kiedyś tak. Były grupy, przewodnicy, to wszystko w ramach festiwalu można było zobaczyć. Wejść sobie po tych drabinach na kominy, nie za wysokie, ale to wszystko fascynujące i gdzieś tam muzyka w tle dudniąca, bębniąca. Świetny klimat ostrawskiego festiwalu, ale dodam jeszcze, że Florence and the Machine wystąpią także w Polsce 15 marca. To dużo wcześniej niż festiwal za naszą południową granicą i to będzie w łódzkiej Atlas Arenie. I na to wydarzenie biletów już nie ma, więc kto szczęśliwy nabył, będzie mógł sobie Florentyny w El Florencji posłuchać z maszyną już w marcu. No dobrze, teraz będzie o pewnym rankingu. The Kings are the Village Green Preservation Society. To w opinii krytyków jedna z najważniejszych płyt zespołu The Kings. Magazyn Rolling Stone umieścił ją swego czasu na 255. miejscu listy najważniejszych albumów wszechczasów. I była to szósta i zarazem ostatnia płyta nagrana w oryginalnym składzie z Rayem Davisem na czele. Oczywiście w najbliższy czwartek minie dokładnie 50 lat od wydania tej płyty. Dopiero jednak kilka dni temu na rodzinnych Wyspach Brytyjskich sprzedano 100-tysięczny egzemplarz tego wydawnictwa, co pozwoliło klasycznej płycie osiągnąć status złotej płyty. Legendarna, a jednak niezbyt kupowana. Oj, choć 100 tysięcy to jednak wynik wart odnotowania, ale w porównaniu z innymi. No właśnie, i taka piękna pieśń we fragmencie z tej płyty. Time has changed, time will heal, time will mend and conceal. In the end everything will be fine. And if we concentrate, time will heal all the hate, all in good time. The Kings. A teraz wybierzemy się na drugi koniec, jeśli w ogóle można mówić o początku i końcu kuli ziemskiej. No to gdzieś tam daleko hen-hen. Australia to miejsce, do którego blisko ma chyba tylko redaktor Niedźwiecki. Po raz pierwszy od 12 lat, latem przyszłego roku, wybiorą się tam także na trasę koncertową zespołu, panowie z zespołu Red Hot Chili Peppers. Do koncertów wcale nie zostało tak dużo czasu, bo lato w Australii przypada na naszą zimę. Trasa zacznie się 17 lutego w położonym na Tasmanii Hobart, a później zespół wystąpi w Sydney. Obierają trasę zupełnie odwrotną. Myślisz, że niż żeglarze. Żaglówką popłyną? No, gdyby mieli co mieli moc, to mogliby w żeglówkę sobie wsiąść. Nie, to trudna trasa, to tak nie. Bardzo, będzie. Bardzo. Ale może w drugą stronę jest łatwa. Dla żeglarzy w tę stronę. Hobart, Sydney, może jest łatwiej. Żeglarzy prosimy o pomoc. Potem będzie Hunter Valley, Brisbane, Melbourne, w którym na świat przyszedł basista Flea. No i jeszcze kilka innych miast. Perth to będzie ostatni przystanek. W Australii, potem jeszcze Nowa Zelandia, Auckland 8 marca na Dzień Kobiet. Członkowie fanklubu mogą zaopatrywać się w bilety już od najbliższej środy. Zazdrościmy koncertów i oczywiście rychłego lata. A dla Państwa mamy bilety na pociąg. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No i dziś sobie rozmawialiśmy dużo o bieganiu, więc pomyśleliśmy z redaktorem, że takie biegowe pytanie mogłoby się pojawić także i w tym punkcie naszego programu. A ponieważ biegaczy na scenie nie brakuje, więc proszę wymienić ulubionego biegacza, artystę, który biega po scenie w trakcie koncertu i właściwie biega, robi te kilometry najładniej. Czyli kto i dlaczego najładniej biega po scenie w trakcie swojego koncertu? Może być artysta solowy albo z zespołu. Bo lubi. W grę wchodzi także pląsanie, bo tutaj jest jakiś element biegowy. W grę wchodzi pląsanie, w grę wchodzi również artystka oczywiście. 7-3-5-3-3. 7-3-5-3-3 to numer SMS za 3 zł 69 groszy brutto. Czekamy do 8.15. Proszę sobie jeszcze zajrzeć do regulaminu na naszej stronie internetowej. Przed 9 podamy oczywiście rozwiązanie, a nagrodą jest właściwie dwa vouchery po 190 zł brutto na podróże koleją. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. 8.15, to proszę sobie taka cezura, to się tak nazywa. Najpiękniej biegający, pląsający, biegająca, pląsająca, biegający i pląsający w ogóle w grupie, także artyści na scenie. I dlaczego to jest ważne? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Słuchacz na odsiecz. Pan redaktor prowadzący zastanawiał się, kiedy to będzie koncert ZAS w Polsce. Otóż chciałem powiedzieć, że koncert ZAS w Polsce jest 23 lutego w Krakowie. Bilety kupione. Czuwaj. Czuwaj, dziękuję. A dzień wcześniej w Warszawie. No, czyli na koncerty. Dobrze mówiłem, tylko nie miałem pewności takiej do końca. Zapraszamy do reklamy. No! Sztuką jest trafić na wyprzedaż, która przebije oczekiwania. Przyjdź na wyprzedaż dostawczych Volkswagenów z rocznika 2018. Dostaniesz do 33 tysięcy złotych rabatu. Przeglądy za 50% ceny i leasing 102,9%. Nie czekaj dłużej, bo w listopadzie jest najlepszy wybór. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Farm. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż